kapılar kapalı olmalı. Meylim ağlı lav olmalı. Olabilirler, yapabilirler, gidebilirler, gidebilirler. Gelip görebilirler. Gidip bakabilirler. Fakat hafif uçuşkan uçarı. Söylediklerimin tam tersini de yapabilirim.